Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Mayıs Perşembe. Yıl 2013. Ay 5, gün 143, Hızır 18. 1434, Hicri Recep 13, 1429, Rumi Mayıs 10. Fırtına, yağmur. Günün tarihi. 470 yıl önce bugün 23 Mayıs 1543'te dünyanın güneş etrafında döndüğünü ilk kez ispat eden bilim adamı Kopernik öldü. İkizler Burcu'nda doğanlar, 21 Mayıs, 21 Haziran, dünden devam. Sosyal çevrede %100 başarılı olurlar. Ticari başarıları kendi kendilerini kontrol edip, benliklerini tamamen işlerine vermelerine bağlıdır. Başarılı olacakları meslekler arasında, yargıç, diplomat, yazar, sanatkar ve kuyumculuk sayılabilir. Devamı yarın. Yemek listesi gün 143. Püreli kadın budu köfte, plaki, salata ve meyve. Büyük saatli marif takvimi. I dreamed I saw Joe Hill last night, live as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake Joe, great God, says I am standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses, they framed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I did not die. Says Joe, I did not die. And standing there just as big as life, smiling with his eyes, says he what they forgot to kill, went on to organize, went on to organize. From San Diego on up to Maine and every mine and mill, where workers strike and organize, says he'll find Joe Hill, says he'll find Joe Hill. Dreamed I saw Joe Hill last night, live as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete programı. Haftanın 4. Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Utah Phillips'e de bir günaydın diyelim. Bruce Duncan Phillips ama herkes onu Utah Phillips diye biliyor. 1935'te bugün doğmuştu. Kendisi 2008'de öldü Mayıs'ta. Bir işçi örgütleyicisi, aynı zamanda folk şarkıcısı, hikayeci, hikaye anlatıcısı, şair ve benzersiz bir sesi de olduğu için kendisine şey lakabı da verilmiş, Büyük Güney Batı'nın altın sesi diyorlar. Bütün işçi sendika mücadelelerine, doğrudan eylemleri, yapılan mücadeleleri veren, anlatan şarkılarıyla da biliniyordu Utah Phillips. Kendisine anarşist diyor ve Industrial Workers of the World diye bilinen, dünyanın endüstri işçileri diye bilinen örgütünün de savunuculuğunu yapıyor. Hem müzik sözünde, eyleminde de, müziğinde de. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde açılışımızı. Joe Hill adlı çok iyi bilinen bir şarkıyla yaptık. Joe Hill'in tamamen sahte bir dava açılarak, bir cinayet suçlamasıyla idam edilmesinin hikayesi Joe Hill. Evet, şimdi bakalım tarihte bugün neler olmuş. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir haberimiz var. 1945'te Heinrich Himmler, SSO, herkesin çok ürktüğü, korktuğu, haklı olarak korktuğu Schutzstaffeln, SS diye adlandırılan ve bütün dünyaya kan kusturan teşkilatın kurucusu Heinrich Himmler müttefiklerin eline geçtikten sonra intihar ediyor. Nasıl başardı hala tartışılıyor. Ama ele geçirdikten sonra intihar etti. Böylece idamdan kurtuldu. 1971'de İstanbul'da sokağa çıkma yasağı konmuş. Kaç senesinde dediniz? 1971. 1971'de. Bir darbe oldu. 1971'de Türkiye'nin çeşitli dönemler, 10 yılda bir aşağı yukarı yapılan askeri darbelerinden ikincisi yapıldı 1960 darbesinden sonra. Ve sokağa çıkma yasağı konuluyor. Sonra da hatırlayacaksın belki, küçüktün ama 12 Mart muhtırasında. Evet, 12 Mart muhtırasında sokağa çıkma yasağı konup, İstanbul o zaman bu kadar büyük bir nüfusa sahip değil ama gene de oldukça kalabalık bir şehir. Herkes evine hapsediyor ve güzel bir arama yaptı polis. 25 bin polis İstanbul'daki milyonlarca ailenin kapılarını çalıp zorla girip aradılar. Ne aradıklarını ve ne bulduklarını sakın sorma, bilmiyorum ama olayı hatırlıyorum. 25 bin asker ve polis kentte arama yapıyor. 1978'de İmralı cezaevinden, İmralı'da sık sık cezaevi hikayeleri geliyor. Kaçış var galiba. Evet, bir kaçış hikayesi var. Billy Hayes, uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olan Amerikalı Billy Hayes, bir çıktıktan sonra roman yazıyor ve Gece Yarısı Express adıyla sinemaya da aktarılıyor. Türkiye filmi protesto etmiş. Böyle film olmaz demiş. Yasaklamıştır muhtemelen de Türkiye'de gösterimini. Evet. Dünyada yasaklanmasını başaramamıştı ama. Evet. Bu protestoya rağmen 1998'de de, yani hapishanedeki şartların iyi olmadığını anlatıyor. Evet. Hatta sadece hapishane değil, oradan bir akıl hastanesine de gidiyor. Oradaki şartların da pek iyi olduğu söylenemez filmden anladığı kadarıyla. Peki Türkiye'nin neyi protesto ediyor? Yalan söylediğini mi? Yok, filmi. Filmi topikin protesto ediyor. Detaylarını da söylemiyor benim bildiğim kadarıyla. Türkiye'de şartlar böyle değil gibisinden bir açıklama yapmışlar mıydı zamanında? Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. 1998'de de Good Friday anlaşması dedikleri Uğurlu Cuma anlaşması bir referandumda Kuzey İrlanda'da yapılıyor ve %75 Evet, oylaması yapıyor. Yetmez ama evet diyorlar. Ve böylece mesele bir ölçüde çözülüyor. Gerçi gerginlik var ama İrlanda'da gerginlik her zaman devam ediyor. Çünkü mezhepler arası bir çatışma var. Siyasi bir çatışma ama buna rağmen de anlaşma yapılıyor. Ve böyle işte haberler. Şimdi bugünün haberlerine gelelim. Fırtına haberleriyle başlayabiliriz herhalde. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Türkiye'nin batısında, batı bölgelerinde fırtına, cuma günü ise kuzeybatı kesimlerinde yağış beklendiğini bildirmiş. Böyle bir uyarıyı vermiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Açıklamada bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısından kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyormuş. Fırtına için de uyarılarda bulunuluyor. Bu sefer de fırtına olmadan önce bir haberini verelim dedik. Evet, nasılsa olacak ve bu aslında yıllardır söylemeye çalıştığımız gibi sürekli olarak fırtınaların giderek artan sayıda hem şiddetleri hem de sayılarının artarak devam edeceği bir iklim değişikliği denen olayın, küresel ısınmanın bir sonucu. Bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar ve dünyadan gelen çeşitli fırtına, sel, kuraklık ve diğer haberlerin hiçbirinin iklim değişikliğiyle bağlantı kurulmamasına devam ediliyor. Bakalım nereye kadar diye devam edeceğiz. Rusya'da bir fırtına var. Onun da haberini vereceğiz. Şiddetli fırtına var. Oklahoma'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 bin evi yıkıp geçmiş ve Hiroşima'dan daha da güçlü diye de bizim 3 gün önce vermiş olduğumuz haberi bugün Taraf Gazetesi de arka plandan büyük boy fotoğrafla vermiş. Benim tasvir etmekte zorlandığım şeyi fotoğraf olarak, renkli fotoğraf olarak koyunca gerçekten insanlar bir kez daha etkileniyorlar. Evet, kuş bakışı baktığınız zaman bir kasabanın üzerinden bu hortumun nasıl, nerelerden geçtiğini görebiliyorsunuz. Yani ortadan bir yarık şeklinde evlerin yıkılmış fakat yan taraftaki evlerin sağlam bir şekilde kaldığını görebiliyorsunuz bu fotoğraftan. Taraf gazetesindeki fotoğraftan. Evet, onun videosunu da ben seyretmiştim, anlatmaya da çalışmıştım evet. Dinleyicilere. Evet, böyle yolu olduğu gibi görmek mümkün. Hiçbir şey Hiroşima'dan daha güçlü. Yani Hiroşima'ya atılan atom bombasından 1945 tarihinde Amerika'nın yüz binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan şeyinden, bombasından 600 kat daha güçlü bir enerjiye ulaştığı bildirilmiş. Peki Taraf Gazetesi'nde küresel iklim değişikliği ile alakasından bahsediliyor mu bu olayın? Mesela Milliyet Gazetesi'nde bahseden bir yer görmüştüm. Sabah gazetesinde de bu olayın hemen öncesinde bahsedilen bir yazı çıkmıştı. Fakat Taraf gazetesinde yok galiba. Var. Var mı? Küresel ısınma ile bağlantılandırılması en zor olan şey demiş hortumların. NASA iklim uzmanına yer vermişler. Tersi bir bağlantıdan bahsediyor nedense. Peki, ne yapalım? Böyle işte. 13 bin ev ya yıkılmış ya da hasar görmüş bir durumda. Onlardan bahsedeceğiz. Birleşmiş Milletler dünyanın susuz kalacağına dair bir uyarıda bulunmuş. Ondan da biraz bahsedebiliriz. Hatta ileride insanların suya olan talepleri karşılanamayacak demiş Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban. Evet, Milliyet Gazetesi'nde bunun somut örneklerini gösteren bir yazı dizisi başlamış. Göller SOS veriyor yazı dizisinin adı ve bu ilk günde galiba takip edebildiğimiz kadarıyla Burdur Gölü'ndeler ve Burdur Gölü'nün yarı yarıya azaldığından bahsediliyor. Yani bütün göllerde ciddi evet. Kurumalar var. Aynı şey New York Times'da da çıkan bir haberde, Michael Wines'da imzalı bir haberde vardı. Ve en zengin Kansas gibi eyaletlerde en zengin bereketli topraklarda artık tamamen toza dönüşmüş. Kuyuların kurumuş, akiferlerin çekilmiş, yani yeraltı sularının çekilmiş olduğuna dair çok ayrıntılı bir haber verdi. Çok ilginç bir şey daha var. Bu da Sandra Steingraber'in haberi. Sandra Steingraber geçenlerde hapse girdi. Sivil itaatsizlikten 15 gün hapiste yatan iki çocuklu bir ev kadını ve gazeteci Orion gazetesine kışımızın mutsuzluğu diye bir ünlü romanı atfen yaptı. The Winter of Our Discontent, Charles Dickens'a atıf yaptığı bir şeydi. Çocuklarının da baş gösteren kar sıkıntısını anlatıyor. Kar sıkıntısı? Evet. Çocuklar New York'ta yaşıyorlar ve her sene çocukları, ikisi de, biri 2000 yılından hemen önce, biri de hemen sonra doğmuş. 1000 yıl dönümünden yani. Evet. Ve güzel, biri erkek biri kadın, kız oynuyorlar. Ve en büyük meraklarından biri de şey tabii, kışın kar topu, müthiş teknikler geliştirmişler. Belden aşağı atmak yok, yüze vurmak yok, yüze atmak, çok sertleştirmek yok filan. Evrensel kurallar. Evet, yani. Evrensel kuralları uyguluyorlar. Fakat çok acayip bir şey yapmışlar. Beklemişler, hava durumunu kontrol etmişler filan. Sonra hiç kar yağmadığını görünce bayağı meteorolojiyi de takip etmişler. Ve bir gün daha fazla tahammül edemeyip duruma kızakları filan bodruma kaldırmışlar geri. Evin içinden biz ana baba olarak da bunu görmememiz mümkün değildi. Siz ne zaman bir çocuğun kendisine söylenmeden bir eşyayı kaldırdığını gördünüz diyor. Çok acı bir durum ve onlar durumun tamamen farkındaymışlar. Şey durumu. Oğlu sonunda şey demiş. Kış festivali bulundukları kasabada çok neşeli bir kış festivali yapılıyormuş. O iptal edilmiş. Kar yağmadığı için. Yani. Tabii. Ve ağlamaya başlamış. Kaç yaşında demiştiniz? Kaç doğumlu? 2000'in hemen öncesinde 12 yaşındaki çocuğa hiç yakışmıyor. Evet. Ağlamaya başlamış. Yanında. Çok üzüldüm demiş. Oğlan çocuğuna. Yok demiş. Festival olmayacak. Şenlik olmayacak diye üzülüyor değilim demiş. Gezegen ölüyor diye ağlıyorum demiş. Tamam oldu. Tamam oldu. Yani bunu biliyorum. Çünkü bütün bunlar küresel ısınmadan oluyor demiş. Bunun yaşı olmaz, evet. 12 yaşında ya da 92 yaşında. Ağlarsın değil mi? Ağlarsınız. Ama ben de şunu dedim diyor Sandra Steingraber. Bak, annem bu işle uğraşıyor. Arada hapse de giriyor. Ben çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum ve terk etmeyeceğim. O mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Yemin ederim demiş. Ve ondan sonra ben de ağladım diyor. Sandra Steingraber. Durum bu merkezde yani, ama uğraşıyorum. Onları yalancı çıkartmak için uğraşıyorum diyor yazıda. Çabalıyor. Evet. Çabalıyor. Hapiste de yattı. Evet, bu haberleri vereceğiz. Türkiye Suriye ile birlikte ısınıyor diye de bir haber var. Bu da çok önemli bir haber aslında. Geçtiğimiz haftalarda biraz bahsedebilme fırsatı bulmuştuk. Bu Suriye'deki susuzluğun sadece bu ulusal sınırları ilgilendirmediğini, aynı zamanda bölge ülkeleriyle de aynı durumdan muzdarip olduğunu, bölge ülkelerinin de bu durumlardan muzdarip olduğundan bahsetmiştik. Bu sefer Erhan Üstündağ yazmış biyaneti. 20. yüzyıl boyunca Suriye'de 6 kez kuraklık yaşanmış. Yıllık ortalama yağışın yaklaşık 3'te 1'ine düştü. Bu kuraklıklar 1 ya da 2 sezon sürmüş. Fakat 2006'daki kuraklıksa 4 yıl arka arkaya devam etmiş. Tam bunu anlatmıştık, evet. İşte. Yani gezegen elden gidiyor, buna razı gelemeyiz başlıklı İstanbul manifestosu. Tam da bunu söylüyordu işte. Çünkü NASA'nın yaptığı gözlemler, uydudan yapılan ölçümler tam da bunu ortaya koyuyor. Bu Münbit Hilal ya da Bereketli Hilal diye adlandırılan bölgede, Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye'de, İran'da ve Irak'ın belli kesimlerini açan o kutsal Dicle Nehri'nin, Dicle ve Fırat Nehirleri Havzası'nın bunca medeniyete şeylik eden, beşiklik etmiş olan artık yeraltı sularını yağmurlarla telafi etmek mümkün olamıyor. Ve Hindistan'dan sonraki, Hindistan bir yarı kıta, çok büyük bir yer. Hindistan'dan sonraki en büyük kuraklık bu bölgedeymiş işte. Dolayısıyla da hatta birlikte de şey yapmıştık. Bu kuraklık sürekli devam ediyor ve Suriye'deki iç sıkıntının, çatışmanın temel sebeplerinden biri olduğuna dair de araştırmalar çıktı. Şimdi görülüyor yani. Hem temel sebeplerinden bir tanesi, hem de üstüne tuz biber eken sebeplerinden bir tanesi oluyor bu. Suriye'de meydana gelen çalışmalardan Robert Fisk yazdığı, kaleme aldığı yazısında ekonominin tamamen durma noktasına geldiğinden bahsediyordu. Hatta bundan geçtiğimiz sene içerisinde de tarımsal faaliyetlerin neredeyse tamamen durma seviyesine geldiğinden bahsediliyordu. Yine Birleşmiş Milletler'den bir haber var. Birleşmiş Milletler Suriye'de yardıma muhtaç insan sayısının nüfusun %38'ini kapsadığını söylemiş. Yani 8.3 milyon insana ulaşmış Suriye'deki yardıma muhtaç insan sayısı. Çok önemli bir durum bu. Yani yıllardır tahmin düzeyinde işte olabilir mi acaba, spekülasyon, hafif de spekülasyonla karışık söylediğimiz şeylerin şimdi gerçek olduğunu görmek, insanı hiç de doğru çıktığını görmek hiç de sevindirici olmuyor. Yani New York Times'dan da Thomas Friedman başka konulardaki fikirlerine çok katılmadığımı söylemeliyim. Ama bu konuyu ısrarla takip ediyor yıllardan beri. Küresel iklim değişikliğini, küresel ısınmayı ve Amerika'daki hükümetleri de eleştiriyordu. O yazmış, su biterse devrim olur. Yani altüstlük olur, isyan olur diye yazmış ve Friedman'la konuşan bir iktisatçı Samir Ayta da isyana kuraklık neden olmadı ama hükümetin kuraklığın etkilerine cevap verememesi isyanı besleyen önemli bir faktör oldu diyor. Yani 2006 ile 2010 arasındaki bu kuraklık Suriye içinde 1,5 milyon kadar insanı etkilemiş ve yanlış tarım politikaları ve bir kriz planının yokluğunda sorun yıkıcı bir hal aldı deniyor. Mesela Şehrazat Muhtadi bir yazı yazmış 2012 tarihinde Ağustos'ta. Hafız Esad Suriye ekonomisini modernize ederken baskıcı bir yönetim kurmuştu diyor. Şimdiki Esad'ın babasından bahsediyor Beşar'ın. Politikasının odağında kırsal kesimden aldığı ekonomisini modernize ederken, yani destek, kırsal kesimden destek almıştı. Su, yakıt ve gıda sübvansiyone ediliyordu diyor. Fakat yoğun su kullanan pamuk ve buğday tarımının sübvansiyone edilmesi, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının hızlı bir şekilde kullanılmasına, tüketilmesine yol açıyor. Ve sonuçta rejim de kuraklığın sonuçlarını hafifletecek ekonomik önlemleri alamayınca kitlesel kalkışma başlıyor işte. Evet. Yani yalnız mesele etnik ya da başka siyasi sebepler değil. Tabii sadece Suriye'de değil, bütün Akdeniz Havzası. Yani Amerika'nın NOAA diye kısaltılan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin araştırması artık yağış azlığı mevsimsel döngülerle açıklanamayacak hale geldiğini açıkça koyuyor. Yani küresel iklim değişikliği var. İster inkar edelim, ister etmeyelim, var ve bu ayaklanmalara, alt üst olmalara yol açıyor ve iç savaşları, hatta belki de bölgesel savaşları da yol açıyor. Evet, bir başka Friedman'a referans veren kişi de Habertürk gazetesinden Soli Özel olmuş. Köşesinde Suriye iklim ve gelecek başlığını atmış ve şunlardan bahsediyor. New York Times'tan Thomas Friedman. Friedman aynı yazıya işte, evet, atıf yapıyor. Evet, 3 haftadır yazılarını Yemen ve Suriye'den yazıyormuş. Bir de Yemen'e eklemek lazım galiba listeye. Yemen dünyada su kaynaklarının neredeyse tamamen tükendiği ilk ülke diyor. Evet. Ülkedeki şiddetin toplumun bir kisminin hızla radikalleşmesinin ardından siyasi sebepler de siyasi sebepler kadar bu da var diyor. Yani bu durum da var diyor. Şimdilerde Yemenler bir şekilde felaketin eşiğinde daha da feci sonuçlara yol açabilecek bu durumu toparlamaya çalışıyorlar demiş. Ve Suriye'deki savaşın arka planında da bu ülkenin geçtiğimiz 6 yılın en az 3 yılında yılında ağır bir kuraklık yaşamış olmasının büyük bir payı var diyor. Friedman Suriye'deki felaketi ağır bir fırtınaya benzetiyormuş ve aşırı bir iklim olgusu, yani modern Suriye tarihinin en kötü kuraklığı hızla artan bir nüfusla birleşip baskıcı ve çürümüş bir rejimin etkisiyle rakip dış güçler tarafından gönderilen paralarla ateşlenen dehşetli dinsel ve mezhepsel tutkuları gemlerinden boşalttığı zaman bu durum ortaya çıktı diyor. Ve iklim faktörü göz önünde bulundurulduğunda geçtiğimiz haftalarda bilim insanlarınca açıklanan ama bekleneceği gibi Türkiye'de pek yankı bulamayan diyor Soli Özel. Bir veriye tekrar bakmak gerekiyor. Mayıs ayının başında Hawaii'deki bir izleme istasyonunun sera etkisini yol açan atmosferdeki karbondioksit miktarının milyonda 400 parçacığa çıktığını kaydetti diye yazmış Soli Özel dünkü yazısında. Hangi gazetede? Habertürk. Habertürk'te, evet. Evet, bu Profesör Ayşegül Kibaroğlu da tarihsel açıdan su konusundaki bütün kalkışmaları neden böyle oluyor? Yani havzada, Dicle ve Fırat havzasındaki İran'ı da, Suriye'yi de, Irak'ı ve Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde içine alan bu havzada bölge ülkeleri için ne kadar önemli haiz olduğunu da Ayşegül Kibaroğlu açıklamış bir söyleşide Doktor Tuğba Evrim Maden'e verdiği Biyanet'te görmek mümkün bunları da. Mesele bundan ibaret değil ama çok önemli. Hazır su demişken Milliyet Gazetesi'ndeki bu yazı dizisinden de bahsedelim istiyorsanız. Göller SOS veriyor başlıklı yazı dizisi bu. Gökhan Karakaş'ın kaleminden ve fotoğraflarında Ozan Güzelce'den çıkıyor. Türkiye'nin gölleri kuruyor deniyor haberin içerisinde. Çevre felaketinin ilk durağı ise Bafa Gölü'ymüş. Turizm firmalarının da rotalarından çıkardığı göl kirlenmeden yok olmanın eşiğindeymiş. Damarları boğulan ve kuruyan Burdur Gölü ise 35 yılda su havzasının üçte birini kaybetmiş. Göl renk değiştirerek imdat diyormuş Bafa Gölü. Ve bu gölün kurtarılması için çaba sarf eden Ekolojiyi Koruma ve Doğayı Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürcü de doğal su taşıma kanalları olan dere ve çayların tahrip edilmemesi gerektiğini söylemiş ve Sürcü şöyle demiş. Bafa Gölü'nün sorunlarının çözümü zamana değil doğanın iyileştirilmesi ve bilimsel yöntemlere bırakılmalıdır demiş. Yani sürekli olarak Doğa Derneği de bu konuda bütün göllerin su kaynaklarının kullanılmasının, yanlış kullanımının da küresel iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak bütün Türkiye'deki etkilerini yıllardan beri inceleyen araştırmalar da yapıyor. Fakat bütün bunlar hiçbir şekilde ana konu haline alamıyor. Neden? Evet, yani son 40 yılda 3'te 1 oranında küçülmüş göl, yani Burdur Gölü'nden bahsediliyor, Burdur'daki gölden bahsediliyor ve su seviyesi 12 metreye düşerken yüzey alanı 226 kilometre kareden 150 kilometre kareye gerilemiş durumdaymış. Ve evet, haritalardan baktığınız zaman da 1990'dan 2010'a kadar gelindiğinde gözle görülür uydu fotoğraflarından bu durumun ne kadar gözle görülür olduğundan görebilirsiniz. Tuz oranının 5 kat arttığından bahsediliyor. Sit alanı olmasına rağmen harekete geçirmediğinden bahsediliyor. Damarlarının boğulduğundan bahsediyor gölün. Evet, işte yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesi yolunda tutarlı politikalar benimsesin diye meclis başkanına da hitaben Change.org'dan dilekçemizi de verdik binlerce, evet, kişi olarak. Tek şey bu. Yani Ban Ki-moon'un, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde verdiği mesajda her geçen gün su sorunu büyüyor ve su standardı asgarinin de altına düşüyor diyor. bu şekilde devam edemez diyor. Devam ederse insanlar su ihtiyacı karşılanamayacak diyor. Su ihtiyacı karşılanamazsa ne olur sence? Biraz önce anlattığınız örnek üzerinden hem sizin hem Soli Özel'in hem de Erhan Kula mıydı tam olarak ismini, su ismini şu anda aklımda tutamadım. Biyanet sitesinde yazan haber üzerinden bakacak olursak savaş, doğrudan savaştan bahsediyoruz. Evet. Yemen'den bahsediyor. Yemen'de de bir savaş. Suriye'de bahsediyor. Suriye'de de bir savaş. Somali'den bahsediliyor. Yine susuzluğun muazzam bir şekilde arttığı bölgelerden bir tanesi. Orada da savaş. Yani susuzluk eşittir savaş manasına gelen bir çıkarımda bulunabilirim şu anda. Tabii. Yani savaş yani, ölüm evet. Tabii. Yani gerçekten de mesela işte su bitmek üzere diye Birleşmiş Milletler Ban Ki-moon söylüyor bunu. Dün yaptığı açıklamada biyolojik çeşitlilik günü uluslararası dün ve 2013'ün teması da su ve biyolojik çeşitlilik, bu konuda toplantılar yapılıyor. Fakat yani ekosistemler strese girmiş durumda, insanlığın ve bütün canlıların aslında son derece stresli ve kurumuş vaziyette olduğunu söylüyor da Anik Baduri var mesela. Bu Global Water System Project diye bir adlandırılan bir sistemin Bond'a, yani bir araştırma kuruluşunun başında. O insanlar dünya su sisteminin karakterini, niteliğini, yapısını çok önemli ölçüde değiştiriyorlar. Yeterince bilmeden ama bildiklerini sanarak ve insanlığın sular üzerindeki etkisi yeterince bir uzun zamandan beri biliniyor ve çok ürkütücü demiş. Çünkü 0.03'ünü kullanabiliyor, içilebilir su ve kullanılabilir su olarak bütün suların insanlık. Ve antroposen çağında, insanlığın değiştirdiği jeolojik çağda su konferansı da yapılacak ve sürdürülebilir bir durum olmadığını söylüyor. Mesela ortalama bir insanın 40 ila 80 litre hem içmek ve hem de temizliği için kullanabileceği su böyle hesaplanıyormuş. Yılda mı bu? Mantıklı ayda olarak. Mı? Günlük. Günlük 40 litre mi? Hı hı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadar biliyor musun bu? Ne kadar? 300. Acaba? 300'ün üzerinde. Kullanımdan bahsediyoruz. Evet, kullanımdan bahsediyoruz. Hı. Almanya'da 120. Mesela Macaristan'da da 80 litreymiş günde. Yani bütün yani yıkanmak, bulaşıkları, çamaşırları yıkamak, yani hepsi bu dahil tabii, içmek yani dışında. Amerika Birleşik Devletleri'nde orana bakacak olursak musluğu açık da bırakıp gidiyor olabilirler evden. Kişi başına orantılarsanız bu şeyi. Böyle bir israftan bahsediliyor. Yani bu stres konusuna ufak bir örnek verilebilir belki de. Bu Bafo Gölü'nden, yani Milliyet'in haberinden, Bafo Gölü'nün kurtarılması için çaba sarf eden Ekoloji Koruma ve Doğayı Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü gölün yakın geçmişinden şu şekilde bahsediyor. Geçtiğimiz yaz yeşile boyanan göl bu yaz beyaza büründü diyor. Ve önlem alınmadığı takdirde ne renk olacağı belirsiz. Bafo Gölü çöp alanına döndü. Göl artık renk değiştirerek imdat çığlığı atıyor diyor. İşte tam o bahsettiğiniz biraz önceki stres gölde kendini bu şekilde ortaya çıkarmış durumda. Evet, çok genel bir şey. Şeyi de düzeltip ara verelim. Erhan üstündeydi. Erhan üstünde, evet. Evet, ben de onu söyleyecektim. Evet, bu ondan sonra da bir aradan sonra Suriye'deki haberlere birazcık geçebiliriz. Suriye'de mültecilerin durumu, dünyada mültecilerin durumu, Suriye'deki mültecilerin durumu, çatışmalar, biraz ondan bahsedebiliriz. Jandarma istihbaratının olduğu öne sürülen bir takım belgeler yayınlanmış. Red Hack adı verilen, evet, oluşum tarafından. Onlardan da bahsediyor. Böyle detaylar var. Açık Gazete. I was invited to the State Young Writers Conference out at Cheney, which is at Eastern Washington University. And I didn't want to embarrass my son, you know. And I was going to behave myself because I had to live there then. caricature, but I got on the stage. It was an enormous auditorium. There are 2,700 young faces out there, none of them with any prospects anybody could detect. And off to the side of the stage was the suit and tie crowd, the people from the school district and the principals, and the main speaker following me was from the Chamber of Commerce. Well, something inside of me snapped. And I got to the microphone, and I looked out over that multitude of faces, and I said something to the effect of, "You're about to be told one more time that you're America's most valuable natural resource. Have you seen what they do to valuable natural resources? Have you seen a strip mine? Have you seen a clear cut in the forest? Have you seen a polluted river? Don't ever let them call you a valuable natural resource. They're going to strip mine your soul. They're going to clear cut your best thoughts for the sake of profit unless you learn to resist. Because the profit system follows the path of least resistance. And following the path of least resistance is what makes the river crooked." Well, there was great gnashing of teeth and rending of garments. Mine. Born to the door, screaming epithets over my shoulder, something to the effect of, "Make a break for it, kids! Flee to the wilderness! The one within, if you can find it." Well, I wrote them a nice letter, though, as I oozed out of the state, headed for Nevada City. I sent it to their little literary magazine. I respect kids. I love especially little kids. Little kids are assholes. But they're their own assholes. See, it's when you grow up and be somebody else's asshole, we're all in trouble. You're like bankers and B-52 pilots. Utah Phillips'ten dinlediğimiz ilginç bir parçada Natural Resources adını taşıyordu, doğal kaynaklar. Biraz dalga geçiyor her şeyle ve Amerika'nın ve dünyanın yetiştirdiği önemli hikaye anlatıcılarından biri. Bruce Duncan Phillips, ya da herkesin bildiği adıyla Utah Phillips, 15 Mayıs 1935'te doğmuş, 2008'de ölmüştü. Önemli bir İlerici sol şahsiyet, müzisyen. Su meselesinden bahsediyorduk. Açık kara kaplı kitabı açtım gene. Susuzluk maddesine baktım. Seni imtihan ederken kitabı yeterince çalışmadığında ortada. Ortaya çıktı işte. Şaşırdın gündemi falan diye sorarken. O zaman ben sana bir iki rakam daha vereyim. Her gün yediğin hamburgerler var ya. Evet. Ona her gün yemiyorum, iki günde bir. İşte iki günde bir yediğin hamburgerlere onu sadece bir hamburger çıkaracak ineğe yem yetiştirmek için yaklaşık 13,5 ton su gerektiği hesaplanmış. Bir litre her gün içtiğin süt var ya. Evet. Bir litre süt verecek ineğin yemini yetiştirmek için 4,5 ton su aşağı yukarı gerekiyormuş. Cheeseburger yiyorsun ya, yarım kiloluk peynir için inek yemini yetiştirmek için 2,5 ton su gerekiyor. Bir kavanoz kahveyi üretmek için de yaklaşık 450 gram 10 ton su gerekiyor. Yani porsiyon olarak da ayrı hesaplar var. Bir tabak pilav için yaklaşık 110 litre. Bir sandviç ya da tost ekmeği için 180 litre. Neden bahsediyorsunuz siz? Bir tabak pilav için 110 litrelik su mu harcıyorsunuz? Evet. Harcanıyor. Aynen böyle. Açık kitabı aç. Susuzluk maddesini oku. Kaynakları gör orada. Peki, hepsi kaynaklandırılmıştır. Dipnotları verilmiştir. Evet, siz devam ettikten sonra benim de bir sorum var. Ekim mevsiminde 1 santigrat sıcaklık artışı tahıl hasadında %10 oranında düşüşe yol açacağı da hesaplanıyor. O yüzden bela burada zaten. Bir de şeyi söyleyeyim. Bir bardak şarap ya da bira için 300 litre, Yemekten sonra hazım için içilecek bir kadeh konyağın üretilmesi için 2400 litre, yani 2,5 ton su gerekiyor. Konyak derken bir defa daha düşünelim. Dün yasa tasarısı halinden çıkıp kanunlaşan bir alkolle alakalı kanun var. Onun da detaylarından bahsederiz. Çünkü bira sesine ceza gelecekmiş. Belki konyağın ismini andığımız zaman da aynı şekilde ceza gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var Sayın Madra. Ben Konya diyecektim filan. Evet. Diye düzeltecekler değil mi? Evet. Böyle işte su meselesi. Ben peki bu insanlar ne yiyecekler? Ne yiyecek bu insanlar? Yani Birleşmiş Milletler gibi dediğini mi yapalım? Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda böcek. Evet. Yayınlanan bir raporda öyle, böcek yeminin açlıkla mücadeleye yardımcı olacağı yönünde. Petrolden vazgeçsek daha açıklama enteresan var. Olabilir. Yani böcek yemeye gerek yok. Petrolden vazgeçeceğiz diyorsunuz. Fakat Türkiye bölgesel Kürt yönetimiyle Irak bölgesel Kürt yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Balo'nun yaptığı açıklamaya göre ikinci bir petrol hattı inşasına karar vermiş. Daha yenisi, birincisi yeni kurulmuştu. İkincisine karar vermiş. Yani sizin dediğiniz gibi olmuyor. Galiba böcek yememiz gerekecek. Böcekler vazgeçemiyoruz. Bu kalırsa tabii. Yani sen sık sık gidiyorsun ya bu golf oynamaya. Onun hesabını da söyleyeyim. Hamburger yiyorum, golf oynuyorum. Evet. Hollandalı bir mühendislik firmasının hesaplarına göre 18 delikli yani normal bir golf sahasına yılda 10 bin hanelik bir kasabanın kullandığı miktara eşit su harcanıyormuş. Çim zemin ve yollar daha yeşil görünsün diye metrekare başına 9 litre su harcanması gerekiyormuş. Her metrekareye 9 litre su. Ama daha o zaman daha güzel görünüyor işte oynadığın yerde. Yani işte böyle bir şey. Suya erişmek tıpkı yaşam hakkı gibi bir hak, temel bir hak. Dolayısıyla suyun epey bir süredir olduğu gibi dere tepe düz gidip sırf paraya doğru akması artık beklenmemeli diyor maddede. Bir açıklık getirebileceğim bir haber buldum burada şimdi. Yani siz golf sahalarından bahsediyorsunuz ama golf geliri tarımdan daha yüksekmiş. Kim diyor bunu? Yılda 130 milyon euro getiren golf turizmi atağa geçmiş. Hangi bakan? Bunu Golf Federasyonu Başkanı Ağoğlu diyor. Ali Ağoğlu. Tarımdan kazandığımızın 10 katını golften elde ediyoruz demiş kendisi. Böyle açıklamada bulunmuş. Bu başka bir Ali Ağoğlu. Hayır, bildiğimiz Ali Ağoğlu değil mi? Yok zannetmiyorum. Hani geçen kavga etmişti. Ahmet Ağoğlu. Evet evet. Özür dilerim. Benim hatam. Yani Ağoğullarını karıştırdım. Çok fazla Ağoğlu olduğu için Türkiye'de karıştırmak biraz normaldi galiba. Bir normal kabul edilemez. Kendisi bu açıklamada bulunmuş. Tarımdan birisini kazandığımızın 10 katını golf'ten kazanıyoruz demiş. Gazetecilere de kızmıştı geçenlerde. Su meselesi böyle işte. Daha bol bol konuşabiliriz. Çok büyük bir su açığından bahsediyoruz. 1 milyardan fazla insan temiz içme suyuna ulaşabilecek imkanlara sahip değil. Yani dünyanın 7'de biri yani zaten giderek de kötüleşen bir durumda. Evet, su demişken çok ufak bir haber var, ondan da bahsedeyim. Bu da listemizde yoktu fakat benim aklımda kalan haberlerden bir tanesi bu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Şube Başkanı Profesör Veli Lök, polisin eylemlerde kullandığı basınçlı suyun, ki bunun da miktarı önemli galiba, ve biber gazının önemli rahatsızlıklara neden olduğunu söylemiş. Polisin kullandığı basınçlı suyun, yani tazyikli suyun insan kemiğini kırdığından, kırabilme potansiyelinin oldukça yüksek olduğundan da bahsetmiş. Bu da ekspres bir haberdi. Evet. Şimdi oradan mülteciler meselesine geçelim. Bu arada son yarım saat içinde de vereceğimiz birkaç haber var. Bir haber takibi ve magazinler diyelim. Hemen söyleyelim. Bir tanesi çok uzun zamandan beri dördüncü gününe girmiş olan Demirören haberleri var. Yani gerek Genelkurmay Başkanlığından, gerek hükümetten, gerek bürokrasiden, gerekse de diğer medya organlarından pek ses gelmiyor ama önemli iddialar var. Ve Arşimidis vaziyetleri Erdoğan Demirören'in kardeşlerinin de mal varlıklarına el koymuş olduklarına dair de bir haber takibi yapılıyor. Kardeşinin de vasiyeti, 2008 yılında ölen kardeşi Nurhan Aksoy'un da kızlarına bıraktığı vasiyetten bahsediliyor. Demirören'e dava hazırlığı da varmış. Bu çok boyutlu haberin de takibini bir miktar yapmaya çalışırız. Dün bir dinleyicimiz de bize Yurt Gazetesi'nden, Yurt Gazetesi'nde de bu haberden bahsedildiğini söylemişti. Biz bir diğer gazetelerde olmadığını pek rastlamadığımızı söylediğimiz zaman baktık, evet, Yurt Gazetesi'nde de bu eskiden de çıkmış bir haberdi diye küçük bir kapsama yapılmış, onu da ekleyelim. Evet, bunu konuşacağız. Bir ikinci konuşacağımız şey, bugün Sabah Gazetesi'nin manşetini aldığı bir ürkütücü haber. Jolly Cesareti. Jolly Cesareti diyor. Dünyaca ünlü yıldız Angelina. Yanlış yazmışlar adını ama o kadar olur. O kadar olur mu? Evet, olur. Sen bile demin hata yapmadın mı? Yani ben yapıyorum ama siz düzeltiyorsunuz. Burada bir editör yok mu? Burada da ben düzeltiyorum işte şimdi. Özel haberde Angelina olacak. Jolly'nin seçimini tartışırken bir cesur örnek de Ankara'dan çıkmış. Şengül Bel ailesinde 4 kişi kanser olunca 2 memesini de aldırmış. Herkese de tavsiye ediyormuş. Hele kemoterapiyi düşünce memenin ne önemi var? Mühim olan kemoterapi demiş. Sabah gazetesi de bunu Jolly Cesareti diye veriyor. Bana biraz cahil cesareti gibi geldi. Ama bakalım, bunu da tartışırız. Angelina Jolie'nin kararı konusunda da çok önemli bir yazı. Son 45 yıldır bu konularda önemli yazılarıyla bildiğimiz John McDougall'ın, Dr. John McDougall'ın önemli bir yazısı yer aldı. Onu da sizinle paylaşabiliriz. Evet, bir diğer bu konuyla alakalı haber de Akşam Gazetesi'nden var. Profesör Doktor Bülent Tıraş, yani 11. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi'nde konuşmuş ve Angelina Jolie'yi zor günlerin beklediğinden bahsetmiş. Menopoza mesela 15 yıl erken girecekmiş. Bu gibi detaylar var. Bundan da bahsedebiliriz belki. Bahsedebiliriz ama asıl verilen kararın doğruluğu ya da yanlışlığı üzerine çok ciddi bir tartışma yapmak gerekiyor. Evet. Peki, bunlardan bahsedip şimdi Suriye'ye dönelim. Mültecilerin ve Suriye'nin durumuna. Yani bir kere Amnesty International'ın müthiş önemli, bizim de haber takibi yapmaya çalıştığımız konuların başında geliyor. Mültecilerin durumu dünyanın mülteciler ve göçmenler için son derece tehlikeli bir yer haline geldiğini söylemiş. Ve kendi hükümetler kendi sınırlarını korumaya çalışıyorlar. Göçmen haklarını filan korudukları yok demiş Uluslararası Af Örgütü. Ve Suriye nüfusunun 1/4, yani aşağı yukarı kaç, 24 milyon filan galiba Suriye'nin nüfusu, 24,5 milyon olsa gerek, onun 1/4, yani 4,5 milyon Suriyeli kendi ülkelerinin içinde göçmen durumunda ve 1,5 milyonu da dışarıda olmak üzere 6 milyon. Yani evet, işte 1/4 nüfusun perişan olmuş, yerinden olmuş durumda. Ve yani geçmişteki bu konuda mültecilerin durumuyla ilgili tek değişiklik ölenlerin ve hayatı mahvolanların sayısındaki artıştan ibaret. Yani çok büyük bir sorun. Amnesty International'ın, Uluslararası Af Örgütü'nün sekreteri, genel sekreteri Salil Şeti, tam anlamıyla bir alt sınıf, küresel bir ezilen, altta kalan sınıf yaratıyor demişler. Evet, Suriye'nin nüfusu yaklaşık 20 milyon ve aynı belirgin bir uyarı da Birleşmiş Milletler. Benim hatırladığım kadarıyla 2011 rakamlarına göre 20 milyon 820 bin buluyormuş. Peki, bir daha bakarız o zaman. Evet. Ve Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamaya göre de nüfusun %38'ini kapsayan yani 8.3 milyon kişi de yardıma muhtaç durumdaymış. Böyle bir detay var. Aynı şekilde bahsediliyor. 6.8 milyon ülke içindeki Suriyelilerin yardıma muhtaç bir şekilde yaşıyorlarmış. 1.5 milyonu da biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi komşu ülkelerde sığınmacı olarak bulunuyormuş. Komiserlik, daha doğrusu Suriye Mülteciler Bölge Koordinatörü Panos Mamtits, Suriye'de insani durumun çok süratli bir şekilde kötüleştiğine dikkat çekmiş ve aşırı sıcakların gelmesinin de sorunu daha da arttıracağını söylemiş ve yine aynı şey çıkıyor karşımıza. Su. Evet, tabii. Sıcaklıktan artması su ve hijyen bağlantılı sağlık sorunları da beraberinde getireceğini dile getirmiş ve yardım kuruluşlarının da elinden geleni yapmaya çalıştığını da aynı şekilde eklemiş. Evet, Suriye ile ilgili birkaç küçük haber daha ekleyelim. Yani küçük dediğiniz tabii hepsi büyük bir dramın, hatta trajedinin de unsurları oluyor ama maalesef bu şekilde detay olarak vermek, izlemek gerekiyor. Saldırı hazırlığı içinde olan 8 kişinin yakalandığını, Suriyeli sığınmacıların kaldığı yerlerde bombalı saldırı eylem hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla önce 6 sonra 2 kişi daha yakalandı ve gözaltına alındı haberi var. Bir de gene Deutsche Welle'nin bir haberi, birkaç ay önce Suriye'deki rejimin günlerinin sayılı olduğunu açıklamışken şimdi Alman İstihbarat Teşkilatı BND Esad birliklerinin ilerleme hazırlığında olduğunu duyurmuş. Yani ilerleme hazırlığında olduğu zaten biliniyor. Bunlardan bir tanesi de şeyde yaşanıyordu. Suriye'nin Kuseyir şehrinde yaşanıyordu. Yani ülkenin kuzeyiyle Şam'ı birbirine bağlayan nokta, kilit nokta olduğu söyleniyordu. Ve şiddetli çatışmalardan bahsediliyordu. Örneğin Hizbullah militanlarının öldürüldüğü yazmıştı geçtiğimiz gün. Fakat şöyle bir detay daha varmış. Bu Kuseyir şehrinde 12 bin ile 20 bin arasında kişinin hayatından endişe duyuluyormuş. Ve bunların çoğunluğunu da çocuklar oluşturuyormuş. Evet, şimdi cevap bağlantısı var sırada. Bağlantımız var, ona geç. Feyzi Sözlüer'le görüşeceğiz ve su kanunu tasarısı konumuz bunun üzerine. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Merhabalar Feyzi Bey. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Bugün su kanunu tasarısı üzerinde konuşacağız, değil mi? Evet, evet. Konuda tam su, bugün bütün yayınımızın önemli bir bölümünde o su ve susuzluk meselesi, yapılan uyarılar üzerinde zaten oluşturuyordu. Tam da denk geldiğini söyleyebiliriz. Sizin son bağlantıdan da devam edelim isterseniz. Yani, iki gün önce Ertan Keskin hakkında Biyanet'te Suriye'deki ve Türkiye'deki İklim değişikliği meselesini birlikte değerlendirdiği, su bağlamında değerlendirdiği bir yazısı vardı. Evet. Aslında su kanunu tasarısı da bir tür buna bir önlem, önümüzdeki 20 yıl içinde, 50 yıl içinde tırnak içinde su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması maksadıyla ne tür tedbirlerin alınabileceğiyle ilgili düzenlemeleri yapmak amacıyla ortaya atıldı. Fakat biz Mart ayında bunun yasalaşmasını bekliyorduk. En azından bakanlık bunu Mart ayında yasalaştırmayı gündemine almıştı. Çünkü Avrupa Birliği müktesebatı sürecinde de 2013 yılında kanunlaşması beklenen tasarılardan birisi su kanunu tasarısı. Ama İsmine baktığımız zaman su kanunu tasarısı daha çok su kaynaklarının düzenlenmesini, düzenlemesini içeriyor. Yani kentsel su hizmetleri ya da kırsal su hizmetlerinden çok su kaynaklarının düzenlenmesi ve tahsisine ilişkin bir yasa tasarısı olduğunu görmek mümkün. Bu su kaynaklarının korunması, kullanılması ve iyileştirilmesine etkin ve denetim bir şekilde kullanılmasına yönelik bir kanun tasarısı olarak ortaya çıktı. Bu nedenle de bunu aslında su kaynaklarının tahsisine yönelik su kaynakları kanunu tasarısı olarak görmek lazım. Suyun öncelikli olarak ulusal su planı, havza yönetim planı gibi planlarla nasıl planlanacağıyla ilişkin düzenlemeler etrafında ele alınmış ve Türkiye çapında tüm su kaynakları çeşitli hizmetlere göre işlevlendirilmiş. Yani buradan anlamamız gereken şu, artık tüm su kaynakları üzerinde pek çok faaliyeti birden yürütmek mümkün olmayacak. Hazırlanan planlarla birlikte hangi amaca tahsis edilmişse su, o amaç doğrultusunda kullanılacak. Yani enerji için kullanılması maksadıyla tahsis edilmişse enerji için, sulama için tahsis edilmişse sulama için kullanılması mümkün olacak. Avrupa Birliği müktesebatında referans alınan metinden en temel farklılıklardan birisi, sanırız ki bölgenin de özellikle dikkate alınarak geliştirilen şey bu. Bir diğer husus da bölgedeki diğer ülkelerin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik Avrupa Birliği müktesebatında bağlayıcı hükümler bulunmasına karşın, yani özellikle havza yönetim planlarının bölgesel yapılması zorunluluğuna karşın ulusal bir havza yönetim planı öngörülmüş. Fakat bu havza yönetim planlarının sınırı aşan pek çok suyu barındıran Türkiye'de bölgesel değil, ulusal değil, bölgesel nitelikte yapılması gerekiyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bu konuda oldukça zengin bir ülke. Bunun sebebi de her zaman olduğu gibi güvenlik ve milli değerlerimiz gerekçe gösterilmiş. Bunun önümüzdeki zaman zarfında kanun tasarısını kanunlaşırsa kanunun ortaya koymaya çalıştığı amaçları atıl bırakacağını da görmek gerekiyor. Bir diğer önemli şey de kanunda eskiden biliyorsunuz bir arazi satın aldığınız altındaki değerli kaynaklar sizin olmasa bile en azından su toprağın ayrılmaz bir parçası olarak görülürdü. Şimdi bu kanunla medeni kanunda değişiklik yaparak aldığınız arazinin altındaki su kaynaklarının da mülkiyeti sizin elinizde geçmiyor. Bu kaynaklar doğrudan doğruya kamu mülkiyetinde, kimsenin mülkiyetinde olmayan mallar olarak değil, kamu mülkiyetindeki mallar olarak görülüyor. Ve bu malların da piyasaya arz edilmesinin yolu açılmış oluyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar bunlar olduğunu düşünüyorum. Evet, bu son söylediğinizi nasıl yorumlamamız gerekiyor? Yani bunların kamu mülkiyetinde sayılması pozitif bir değişiklik midir? Nasıl yorumlamalıyız? Kamu mülkiyeti, yani mülkiyet konusu yapılmış olması, yani şöyle değerlendirmek lazım. Çevresel mallar kimsenin mülkiyetinde olmayan mallar olarak tanımlanır genelde. Kamu mülkiyetini aldığınız zaman kamu mülkiyetini aldığınız bir malı kamu mülkiyetinin mülkiyetinden çıkartıp özel mülk konusu haline de getirmeniz, kiralamanız, üzerinde başka haklar tanımanız, intifa hakkı tanımanız, kullandırmanız mümkün olabilecek. Evet, herhalde bu kapıyı açıyor yani. Evet. Kapıyı açıyor. Evet, o aynen zaman tehlikeli ve önemli bir önlenmesi, düşünülmesi gereken bir değişiklik olarak bakmalıyız. Bir de işte biraz önce en başta söylediğim hususla birlikte, yani tarımsal nitelikli kullanmak amacıyla yerleştiğiniz bölgede eğer havza tahsis planlarında tarımsal amaçla kullanılması mümkün değilse su kaynaklarını, arazinizin altından ya da üzerinden neresinden geçiyorsa geçiyor suyu tarımsal amaçlarda kullanmanız mümkün olmayacak. Eğer barajlarda enerji kullanımına özgülendiyse bu su, bu suyu tarımsal amaçlı kullanmanız mümkün olmayacak. Bu da ciddi sıkıntılara neden olacak. Tarımsal amaçlı yaşayan bölgelerdeki insanların bu suyu kullanması dahi mümkün olmayacak. Yani önümüzdeki dönemin su savaşları stratejilerine bir Türkiye çapında bir katkı konulmuş oldu. Evet, çok tehlikeli bir gelişme, geleceğe ilişkin tehlikeli bir gelişmenin işaretlerini de vermiş oluyorsunuz bu şeyle. Ve peki bu kanuna karşı nasıl bir stratejiyle karşı çıkılmalı ya da nasıl değişiklik önermeli, onları da ayrıca konuşmamız gerekir herhalde. Evet, yani su platformunun çeşitli çalışmaları var. Anayasa girişimleri temelinde çalışmalar var biliyorsunuz. Fakat bu çalışmalar daha çok anayasaya su hakkının konulması ile ilgili. Bu anayasada su hakkının olması da bu düzenlemenin önüne bir engel olarak teşkil etmeyecek. Suyun bir kamusal mal ve doğanın bir parçası olduğuna yönelik söylemde ısrar etmek gerekiyor ve özellikle bu saydığım maddelerin yasalaşmasının önüne geçilmesi için sizin yaptığınız gibi duyarlılığın örülmeye devam edilmesi gerekiyor. Yapılacak en önemli şeyler sanırım bunlar. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bunu takip etmeye devam edeceğiz tabii Feriz. Saygılar. Kolay gelsin. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, bugün bir genel olarak AKP ne yapmak istiyor? Adalet ve Kalkınma Partisi sorusunu soralım. Ekonomik gidişat içinde çok uzak gibi görünse de aslında son derece bağlantılı konuyla ekonomik. Evet, yani çerçeveyle. Biraz siyasal gidişat ya da siyasi gidişat başlığını koymak lazım bugünkü programa. Hı. Ama tabii dediğin gibi ekonomiyle de siyasal gidişat çok yakından ilgili. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reform şeyini, ivmesini kaybetmesi, öyle diyelim. Ekonomik reformları kastediyorum. Tabii bu önümüzdeki yaklaşan seçim dönemiyle çok yakından ilgili. Aynı zamanda bir anayasa yapmaya çalışıyor Türkiye. Bu sözü bütün siyasal partiler verdiler bundan önceki seçimde. Halkın böyle bir talebi de var. 12 Eylül Anayasası'nın artık değiştirilmesi, yeni bir anayasanın yapılmasını istiyor. Fakat bütün bunlar nasıl olacak ve bir de tabii olayı, bütün bu süreci bir anlamda dengesizleştiren mi desem, daha karmaşık hale mi getirdi desem, bir de başkanlık ısrarı var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, daha çok da tabii genel başkanının, yani başbakanın Tayyip Erdoğan'ın bu başkanlık ısrarı şey sürecini de, aynı zamanda sadece anayasa değil, bir taraftan tabii barış süreci dediğimiz, işte adına ne koyarsak koyalım ama sonuçta PKK'nın silahsızlanarak Kürt diyelim şey hareketinin, milli hareketinin ya da işte BDP ile temsil olunan Kürt şeyinin, hareketinin demokratik bir mecraya dönmesi, silahlı çatışmaların son bulması, Bütün bunlar gene dönüyor dolaşıyor. Bu önümüzdeki hem anayasa süreci hem başkanlık ısrarı hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabii önümüzdeki seçimlerde göstereceği performansla bir yerde bağlantılı hale geliyor. Yani oldukça karmaşık bir siyasi dönem var önümüzdeki iki yıl içinde. Hatta belki de 1,5 yıl içinde. Evet, dış politika ile falan da bağlantılı olarak önemli gelişmeler var. Yani bu Suriye politikalarında evet. Problem çıkması bayağı ciddi bir şey de yaratıyor. Tabii bir de o dediğin gibi eklendi. Çünkü Suriye'de büyük bir belirsizlik var. Yani şu anda umutlar şeye bağlanmış durumda. Artık Esad'ın devrilmesi ve işte muhalefetin iktidara gelerek serbest seçimler şey etmesi, uygulaması, demokratik bir rejim kurması falan bunlar artık geride kaldı. Hayal oldu öyle diyelim. Bir şekilde bugünkü rejimle muhalefetin anlaşması gerekecek. Öyle anlaşılıyor. Bunun hazırlıkları var. Bugün İstanbul'da zaten Suriye muhalefeti toplanıyor. Bu Cenevre'ye gidecek heyeti belirleyecek. Basın öyle yazıyor. Suriye rejimi Asad'da belirledi temsilcileri. Orada aslında Amerika ve Rusya anladığım kadarıyla bir şekilde anlaştılar galiba. Ve Türkiye'nin tabii şeyde dışarıda bırakıldı bu sürecin. Ama kabullendi Türkiye'de. Sonuçta Suriye'de bir an önce istikrarın olması tabii Türkiye'nin de çok işine geliyor. Ama biz istersen şeye dönelim. Evet. Bu seçim süreçlerine. Yani dinleyiciler herhalde biliyorlar ama bir kez daha hatırlatalım tarihleri. Mart 2014'te yerel seçim var. Belediye seçimleri. Onun ardından Ağustos'ta sanıyorum Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Normalde de 2015'te genel seçim var. Haziran 2015'te ya da Mayıs'ta. Fakat ben genel seçimlerin o tarihe kalacağını sanmıyorum. Şimdi sorun şu. Bir kere Türkiye bu kadar uzun bir seçim sürecini ekonomik açıdan kaldırmaya ne kadar müsait? Bunu gene önümüzdeki programlarda ekonomiye döner konuşuruz ama şeyi vurguluyorum son zamanlarda, burada da bir kez daha hatırlatayım. Türkiye ekonomisi aslında düşük büyümeyle birlikte bir çeşit orta gelir tuzağına da düşmüş durumda. Kişi başına gelir artışı son derece yavaşladı ve emek verimliliği de negatife döndü. Bunlar hiç tartışılmıyor. Bununla ilgili önümüzde bir takım yayınlar da yapacağız Betam'da. Bunları da tartışırız gelecek dönemde. Fakat şunu söylemek için bunu hatırlatmak istedim. Reformlar, yani Türkiye'nin tekrardan bir verimlilik artışlarına dayalı, istihdam artışı kadar verimlilik artışlarına da dayalı bir büyüme, yeterli bir büyüme patikasına oturabilmesi için yapısal reformlar şart. Fakat bu yapısal reformlar bu siyasi süreç yüzünden, seçimler yüzünden ertelenmiş durumda. Çünkü Sayın Erdoğan'ın bir tek oy kaybına bile tahammülü yok. Neden yok? Çünkü ne yapmak istiyor Adalet ve Kalkınma Partisi? Senin evet ilk programın başında sorduğun soruya istersen bir yanıt vermeye çalışalım beraber. Yani bir kere birincisi tabii ki gelecek 10 yılda da iktidarda kalmak istiyor. Ama bunu farklı bir rejimde gerçekleştirmek istiyor. Müthiş bir başkanlık ısrarı var. Evet. Yani parlamenter rejim esas tabii şu anda. Bu da bir miktar sulandırıldı. Kenan Evren'e göre bir anayasa yapıldı. Cumhurbaşkanının normal bir parlamenter rejimin cumhurbaşkanından daha fazla yetkisi var. Şimdi bu cumhurbaşkanını bir de halk seçecek. Bu kararlaştırıldı işte cumhurbaşkanlığı krizi nedeniyle 2007'den sonra seçimlerin ardından sonbaharda yapılan referandumla halkın seçmesi Cumhurbaşkanı'nı iki turlu bir seçimde kabul edildi. Şimdi hem zaten anayasal yetkileri nispeten fazla, hem bir de bunun halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olursa, ki en önemli yetkisi Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesi. Şimdi bu yetkiyi mesela Abdullah Gül kullanmıyor. Gelip oturup orada Tayyip Erdoğan başbakan dururken onun gelip Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesi mümkün değil, ama Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olunca bu yetkiyi kullanacağından kimsenin şüphesi yok. Bir de zaten halk seçmiş. Yani kazanacağını varsayıyoruz. Gerçi bunu da belki tartışabiliriz, ama yani %90 küsur diyelim. Tabii ki gelecek yıl yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan aday olursa kazanacaktır. Şu anda destekler onu gösteriyor. Ama neyse, sorun bir tabii başbakanlığa cumhurbaşkanının yürütmenin kimin başı olacağı sorunu bir kere meydanda. Şimdi bunun her halükarda yeni anayasa yapılırken ele alınması lazım bu konunun. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buradaki şeyi, tercihi ve politikası, hedefi rejimi parlamenter rejimden çıkartıp halkın seçtiği cumhurbaşkanına daha fazla yetki vererek yürütmenin başı yapmak. Bunu kimse kabul etmiyor diğer partiler. Barış ve Demokrasi Partisi olabilir diyor, ama bunun dengelenmesi lazım diyor haklı olarak. Yani bir kere mutlaka tarafsız bir yargı lazım. Bu nasıl sağlanacak? Bunun konuşulması lazım. İkincisi de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi lazım diyor. Çok haklı. Şimdi burada bir pazarlık tabii marjı var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Öbür taraftan şey tıkanmış durumda, anayasa süreci yani. Bu uzlaşmanın olmayacağı belli. Cumhuriyet Halk Partisi, bana sorarsanız, benim gördüğüm kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin güçlü olduğu sürece anayasa yapmaya yanaşmıyor. İşte yaptırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni hiç konuşmayalım. Geriye bir tek BDP kalıyor. Ve bir ihtimal, Adalet ve Kalkınma Partisi açıkça da söyledi değil mi Genel Başkan, evet. Başbakan dedi ki biz şeyi deneyeceğiz. O Temmuz'a kadar oldu, olmayacağı belli zaten. Biz kendi anayasa şeyimizi getireceğiz ve 330'u bulmaya çalışacağız. Şimdi bunun olabilmesi için Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin mutlaka destek vermesi lazım bu anayasaya. Dolayısıyla bu anayasanın ister istemez bir şekilde Barış ve Demokrasi Partisi'nin taleplerini içermesi lazım. Şimdi açıkçası ben bunu şahsen olumlu buluyorum. Çünkü şeyi izlemeye çalışıyorum, partilerin bu anayasa komisyonunda işte verdikleri tekliflere, kritik maddelerle ilgili özellikle. Doğrusu Barış ve Demokrasi Partisi'nin şeyleri, önerileri diğerlerinden daha demokratik ve benim aklıma daha fazla yatıyor. Şimdi dolayısıyla bana göre bu şahsen kötü bir şey değil, kötü bir çözüm yolu değil yeni anayasa yapmak için. Ama şimdi bir de şeyi düşünün, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o milliyetçi tabanını, MHP'nin ve CHP'nin ulusalcılarının bu konuyu nasıl istismar edeceklerini, yani ne diyecekler? Bu PKK anayasası diyecekler. Evet. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi bunu göğüsleyebilecek mi? Referanduma gideceğim diyor. Şimdi referandumda da yani %50+1'le hukuken tabii ki anayasa geçerse anayasası olur Türkiye'nin. Ama bu toplum tarafından yeterince benimsenmiş bir anayasa olur mu ve anayasa tartışmalarına nokta koyabilir mi? Çok şüpheliyim. Yani bence bir anayasanın böyle bir tartışmalardan azade olması için hiç olması %60'ın üstünde, tercihan %65 falan oy alması lazım. Yani %50+1 demek, hani %51-52 ile geçebilir böyle bir anayasa sonuçta. Ne kadar MHP ve CHP PKK anayasası diye propaganda yapsa bile, ama bu tabii Türkiye'de anayasa tartışmalarına da son vermeyecek. Vermez ve tam tersine belki de hızlandırabilir gibi. ona şey tehdit hafif aba altından sopa gösterilmeye de başlandı. Televizyonlarda, basında bakıyorum. Üstelik özellikle CHP'nin ulusalcı şeyi kanadından bu şey böyle bir anayasa yapılamaz, kabul edilemez bilmem ne denmeye başlandı. MHP bunun çok daha fazlasını tabii diyecektir. Şimdi dolayısıyla böyle bir adeta kör düğüm haline getirdi AKP'nin başkanlık ısrarı. Halbuki bana sorarsanız ben AKP'nin yerinde olsam bu başkanlığı bu işe bulaştırmayıp bir anayasa çıkartmaya çalışırdım. Aynı zamanda bu barış süreci de umarım olumlu gidecek. Zaten anayasanın içinde mutlaka bu sürecin başarılı olabilmesi için yani Kürt siyasetinin tümüyle demokratik zemine çekilmesi için zaten ciddi şeyler lazım. Anayasada değişiklikler lazım. Vatandaşlık tanımında, ana dilde, eğitim meselesinde vesaire. Yani tabii diğer bütün demokratik reformlar meselesinde artı işte seçim sistemi, siyasal partiler yasası ki bunlar anayasa değişikliği de gerektirmiyor. Yani bir topyekun bir demokratikleşme zaten şart eğer bu süreç başarılı olacaksa ya da başarılı olması isteniyorsa. Şimdi bunun içine böyle bir başkanlık şeyine adeta bombasını koymak, koyup bırakmak, pimini çekip bana çok şey de geliyor. Yani mantıklı da gelmiyor, rasyonel gelmiyor siyaseten. Evet, bir de ayrıca Taraf Gazetesi'nde Serkan Ayazoğlu'nun seninle yaptığı röportajda ayrıntılı olarak da ortaya konduğu gibi seçim barajını da mesela bu başkanlık ısrarı seçim barajını da rehin aldığı gibi bir durumla da karşı karşıyayız değil mi? Yani Evet. Yani şimdi bir taraftan şunu biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi bu sürecin bir noktasında, yani bana sorarsan neyi bekliyor onu da anlamış değilim ama herhalde sanıyorum işte bu PKK'nın çekilme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. O noktada zaten seçim şeyinde, yasasında, seçim sisteminde ve siyasal partiler yasasında ciddi şey yapmak zorunda, değişiklik yapmak zorunda aksi takdirde. Hem diyeceksiniz ki gelin siyaset yapın hem de ondan sonra Barış ve Demokrasi Partisi'ne gene sen birkaç peren dağıt ancak öyle girersin şey diyeceksin meclise. Olacak iş değil. Evet, yani değil. Biliyorsunuz tamam 35 tane milletvekili seçtirmeyi başardı ama hazine yardımı alamıyor. Çünkü bağımsız adaylarla girmek zorunda. Artı o bağımsız adayların şeyi yani başarılı olabilmesi için muazzam bir organizasyon çabası gerekiyor. Çünkü farklı farklı adaylara yani kendi seçmen kitlesini o farklı adaylar arasında bölüştürmesi lazım. Gayet disiplin. Bunu da çok iyi başardılar. 2007'de o kadar başarılı olamamıştı. 2011'de daha başarılı oldular. Tecrübelendiler ama bu kabul edilecek bir şey değil. Barajın bana göre mutlaka sıfırlanması lazım. Ha deniyor ki o zaman da bir parçalanma ortaya çıkar siyasal sistemde. Doğru. Yönetimde istikrarsızlık olur. Koalisyonlar olabilir. Doğru. Ama o zaman da bölge seçim çevrelerini daraltırsınız. Evet, dar bölge seçim sistemi. Yani dar bölge değil ama daraltılmış bölge. Çünkü dar bölge adımını da atmaya ne kadar hazır Adalet ve Kalkınma Partisi ondan emin değilim. Ama bunu, buna dahi sözcüler Burhan Kuzu ve şey Mustafa Şentop seçim sistemini anayasayla, barajı anayasa şeyle, başkanlık şeyle, rejimiyle bağdaştıracak demeçler verdi. Yani bir çeşit böyle adeta şantaj havası da seziliyor. Yani BDP'ye deniyor ki zaten biraz önce de konuştuğumuz gibi yani tek ihtimal şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa, yeni anayasa açısından BDP ile anlaşması. Fakat o anlaşma çerçevesinde de ve bu barış süreci çerçevesinde barajı düşürürüz ama siz de başkanlık sistemini kabul edin demeye. Evet getirin, yani o. Bu da bana son derece saçma geliyor. Yani neden başkanlıkla bu ilişkilendiriliyor. Evet, biraz şantaj havası da sezilmiyor değil. Yani Mustafa Şentop'un genel başkan yardımcısı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin barajı istikrar için, koalisyonları önlemek ve istikrarlı bir siyasi yönetim olması için geldiğini, meclis kompozisyonunu falan söylemesi de doğru değil. Evet, bu bir kere doğru değil. Çünkü evet. Biz hatırlayalım, aslında çifte baraj vardı. Ondan sonra CHP itiraz etti. İşte Anayasa Mahkemesi de bölge barajlarını, yani seçim çevresi barajlarını iptal etti. Ülke genelindeki barajı korudu. Eğer sorun istikrarsızlıksa tam aksini yapması lazımdı. Yani seçim çevresi barajlarını koruyup ülke genelindeki barajı kaldırması lazımdı. Neden aksini yaptı? Çünkü Kürtlerin meclise girmesi engellenmeye çalışıldı. Bu kadar açık. Bu %10 barajının bugünkü hikmetinin ya da dünkü hikmetinin bir tek şeyi var, gerekçesi var. Şeyi BDP'yi ya da neyse o hareketi temsil eden partiyi, çünkü isimler değişti, kapatıldılar vesaire, meclise sokmamak. Sonuçta meclise nasıl girebildi? İşte dediğim gibi bağımsız adaylar ancak çıkartarak bir güçlükle girdi. Ve hazine yardımı alamıyor bu yüzden. Öbür partiler milyarları indiriyor, kasalarına koyuyorlar. Devlet gayet bonkör. Aldıkları, kazandıkları milletvekiline göre, aldıkları oya göre para veriyor. Ama Barış ve Demokrasi Partisi bundan yararlanamıyor. Şimdi bunun böyle devam etmesi mümkün değil. Bu mutlaka değişecek. Bunu başkanlıkla ilişkilendirmek son derece yanlış ve süreci de riske ediyor. Yani bu sonuçta bu başkanlık ısrarı çok bütün sistemi dengesizleştiren, süreci dengesizleştiren bir faktör haline geldi. Yani bana sorsalar, ki sormuyorlar ama ben gene de söylüyorum. Yani başkanlık tabii ki rejim meselesi tartışılabilir. Parlamenter rejim, başkanlık. Bana göre de çok büyük bir fark etmez. Eğer başkanlık rejiminde ciddi şeyleri, emniyet sübaplarını ve karşı dengeleri, yani bu check and balance, özellikle tarafsız yargı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, daha fazla onlara yetki verilmesi, güçlendirme lafı da çok anlamlı bir laf değil. Yani bayağı birçok alanda yasa çıkartma yetkisi falan vereceksin. Yani bunlar yapılabilirse o zaman o da olur. Ama bunu gündeme pekala şeyden sonra getirebilirdi. Önce bu süreci tamamlar, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır, bu günkü yetkileri çerçevesinde Tayyip Bey çok istiyorsa seçilir Cumhurbaşkanı. Onun ardından eğer yeterince zaten destek görüyorsa seçmenden, ben onların yerinde olsam erken genel seçime giderim, hiç 2015'i falan beklemem. Benim önerdiğim seçim sisteminde, yani barajı sıfırlayıp bölgeleri daralttığı zaman en fazla 6-5-6 milletvekilini geçmeyecek şekilde seçim çevrelerini daralttığın zaman, işte bunun simülasyonlarını yaptım, bir raporda da var ya, Ocak ayında yayınladığımız Betam'dan %46 ile bile 330'u rahatlıkla geçebiliyor. Evet. %46 oyla. Şimdi dolayısıyla yani seçim şeyinde, sistemi değişikliğinde bir böyle gerekçeler, istikrarsızlık olur, barajı düşürürsek falan filan, hiç inandırıcı değil. Yani hem barajı sıfırla hem de seçim çevrelerini dediğim gibi daralt, aksine daha ihtimalin yüksek, 330'u bulma ihtimalin. O zaman daha elin güçlü olur. Fakat böyle bir stratejiyi etmiyorlar. Düşünmüyorlar. Neden düşünmüyorlar bilemiyorum. Belki de yani bunu hani şu arada başkanlık sistemini çıkarttık, yoksa bir daha buna geri dönemeyiz diyorlar herhalde, bilmiyorum. Evet, bir o var. Bir de son bir soru, süreyi de bitirdik ama anayasanın yapılabilmesi ihtimali birazdan, çünkü saat 10'dan sonra da gene Bir Arada adlı bir anayasa ile ilgili programımız var, orada taşımak için de soruyorum. Anayasanın yapılmasını da engelleyici bir faktör olarak görüyor musun bu gelişmeleri? Yani evet. Çünkü başkanlık ısrarı dediğim gibi daha, yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana sorarsan sosyal demokrat kanadıyla, daha ilerici kanadıyla anlaşmak kolaydı. Bu başkanlık o şeyi de tıkıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkçası bölünmesi çok yararlı olur, hayrını olur memleketin, bana göre tabii. Bu ve orada nereden baksan 25-30 tane milletvekili, bu başkanlık ısrarı olmasa ve Barış ve Demokrasi Partisi'nin milletvekilleri, böyle bir üçlü uzlaşma pekala mümkün anayasa konusunda ve bu uzlaşmadan son derece demokratik bir anayasa çıkabileceğine de inanıyorum. Bu zaten şeyleri görüldü ya, CHP'nin biliyorsun Anayasa Komisyonu'ndaki 3 temsilcisi var. İkisi başka türlü söylüyor. Bir tanesi Süheyl Batum başka türlü konuşuyor. Yani anayasayı da, bu başkanlık ısrarı bu anayasa sürecini de riske atmış durumda. Evet, yani rehin aldı, sadece evet, seçim barajı aldı değil, başka seçim ve anayasayı da rehin almış gibi gözüküyor. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, ekonomik gidişatın ardından bir arayı müteakip bir konuğumuz olacak. Mustafa Eren programcımız aynı zamanda. Ve onunla özel ihtiyaçları olan mahpuslar başlıklı bir proje üzerinde konuşacağız. Hapishane Derneği, Birleşmiş Milletler'in özel ihtiyaçlara sahip mahpuslar üzerine el kitabı da Türkçe'ye çevrildi. Bu kitap ve proje üzerinde konuşacağız. Pek üzerinde durulmayan, hatta hiç üzerinde konuşulmayan önemli bir soruna bu şekilde eğilmiş olacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete. Saat 9.30'u 5 geçiyor, hatta 6 ve biraz önce de sözünü etmeye çalıştık. Mustafa Eren'le beraberiz. Ve konumuz pek de üzerinde durulmayan ama önemli Birleşmiş Milletler'in özel ihtiyaçlara sahip mahpuslar üzerine el kitabı. Türkçe'ye çevrilmiş durumda ve birçok proje var. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin yürüttüğü ve özel ihtiyaçları olan mahpuslar başlıklı projelerden bahsedeceğiz. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunları kimse pek duymuyor gibi aslında. Duymuyor aslında. Hemen gireyim. Aslında Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği olarak şu an yürüttüğümüz iki tane proje var. Özel ihtiyaçlara sahip mahpuslar projesi, bu projelerden birisi. Bir de bunun dışında Hapishaneler, Sivil Toplum ve Üniversiteler adlı bir proje yürütüyoruz. Özel ihtiyaçlara sahip mahpuslar projesi Hollanda Konsolosluğu'nun finanse etti. Aynı zamanda Açık Toplum ve Global Diyalog'un da destek verdiği bir proje. Projenin odağında çevirisini yaptığımız kitap var. Birleşmiş Milletler'in 2009 yılında bastırdığı bir kitap. Bunu Türkçe'ye çevirip bir ön söz yazıp Türkçesini yayınladık bu ay içinde. Çok kısa projeden bahsedeyim. Özel ihtiyaçlara sahip kelimesi sosyal bilimler literatürüne aslında yeni giren bir kelime. Aynı zamanda dezavantajlı gruplar olarak da geçiyor ama biz dezavantajlı grupları çok fazla kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü negatif bir yaklaşım sergiliyor. Bir avantaj hiyerarşisi kurup olumsuz bir yerden yaklaşıyor. Onları baştan dezavantajlı olarak nitelendiriyor. Bunun yerine özel ihtiyaçlara sahip mahpuslar demek biraz daha bize hak temelli yaklaşım çağrıştırdığı için özel ihtiyaçlara sahip demeyi tercih ediyoruz biz. Kimdir bunlar? Kadınlardır, engelli mahpuslardır, LGBT mahpuslardır, ağırlaştırılmış, ömür boyu müebbet hapis cezası alanlardır, akıl sağlığına ihtiyacı olan mahpuslardır. Bu mahpuslarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Biz özellikle 4 grubu tercih ettik bu projeyi yürütürken, sınırlandırmak gerekiyordu. Çünkü 10 aylık, daha sonra uzattık, 1 senelik bir proje. Bunların içerisinde yaşlı mopuslar, yabancı uyruklu mopuslar, engelli mopuslar ve LGBT mopuslar var. Aslında daha önce de dernek olarak ilgimiz vardı zaten bu mopuslarla. Özellikle adli mopuslar Türkiye'de çok fazla sesi duyulmayan, ses de çıkarma imkanı çok fazla bulamayan mopuslar. Onlarla ilgili çalışmalar gerçekten az. Ve işin içine girdikçe aslında oldukça yakıcı sorunları ve ihtiyaçları olduğunu görebiliyoruz. Günlük yaşamlarını sürdürme noktasından hayatlarını sürdürmeye kadar çok ciddi problemler yaşıyorlar. Evet, biz en çok yansıdığı, basına yansıyan kesimi bu şeyle ilgili ölümcül hastalığı olan mahpusların, evet, işte bir an önce serbest kalıp tedaviye kavuşmaları gibi konularda işte Cumhurbaşkanlığının af mekanizması filan dolayısıyla biliyoruz ama onun dışında hiçbiri duyulmuyor. Genel. Aslında şöyle bir durum da var. Onu da açıklık getirmek lazım. Mesela bu projeler kapsamında İHAD ile de ortak çalışıyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Toplantılar onlar da geliyor. Başka pek çok sivil toplum örgütünün yanı sıra. Orada şöyle bir durum var. Aslında bu bilinen ağır hastalığı olan mopuslar sadece sesini dışarıya duyurabilen bir sivil toplum örgütüne başvurmuş olan mopuslar. Şu an 300'ün üzerinde 400'e yakın böyle bir mopus var. Ama bunlar bilinenler. Aslında bu tablonun oldukça yüksek olması kuvvetli muhtemel. Örneğin şuradan bir örnek vereyim. Biz engelli mopuslarla ilgili çalışmayı yürütüyoruz. Engelli mopuslara ilişkin Adalet Bakanlığı'na soru önergesi verildi. Kaç tane engelli mopus var hapishanelerde diye. Verilen cevap en son 63 falandı. Şimdi bunun 63 olmasının imkanı yok. İmkanı yok. Yani Adalet Bakanlığı için sadece yürüyemeyen, tekerlek sandalyede olan, işte boyundan aşağısı felç olan insan engelli. Ama engellilik böyle bir şey değil. Hani artık süreyen hastalıklar bile engellilik kategorisi içerisine giriyor. Kaldı ki vücudunun bir tarafını kullanamayan olabilir, kalp hastalığı olan olabilir. Bunların hepsi artık engelli tanımı içerisinde değerlendirilen insanlar. Türkiye'nin %12,5'u resmi olarak engelli kabul edilirken hapishane mapusunda şey 130 bin. 130 binden sadece 63 kişinin engelli olmasının imkanı yok. O yüzden tablo aslında göründüğünden daha vahim. Ancak adli mapusların bu tür mekanizmalara ulaşma ne hak arama bilinci var ne de böyle bir girişimi yeterince var. O yüzden tablo oldukça küçük gözüküyor. Evet, %12,5 tabii milyonlarca insan. Milyonlarca yani, insan demek. 8 küsur milyon insandan bahsediyoruz. Yani sadece o orandan şey yapsak, yola çıksak bile 130 binden 15 binden fazlasının engelli olması lazım. Evet, böyle bir istatistik hesap yapılabilir ve halbuki 63 diyor, öyle mi bakanlık? Yani sadece 63. Böyle olmasına imkan yok, evet. İşte yakıcı sorunlardan kısaca bahsedeyim örneğin. Şimdi artık yavaş yavaş içerideki engellerle, LGBT'lerle de mektuplaşma olanağımız oluyor. Örneğin bir engelli arkadaş mektup yazmıştı. Şeyden bahsediyor. Ya burada benim işaret dilini bilen ne personel var ne mapus var. Ben kendi derdimi anlatamıyorum. Tutuklanmasının gerekçesinde şey olarak belirtiyordu. Yani ben karakolda ifade veremedim çünkü işaret dilini bilen bir polis yoktu. Bu yüzden tutuklandım. İçeriye girdim. İçeride İşte müdürle görüşmek istiyorum. Müdür beni çağırmak yerine koğuştan birisini çağırıyor. Ben zaten onun dilinden anlamam. O size anlatsın. Siz gelin bana aktarın diyor diye derdini anlatmış. Ya da şeyden bahsetmişti. Oldukça etkileyici. İşte sabah akşam sayım oluyor. Ben duyamadığım için bağırıyorlar sayım var diye kalkamıyorum. Kalkamadıktan sonra gardiyanlar gelip beni azarlıyor. Bu yüzden psikolojim bozuldu. Herkes kalkmadan yarım saat, bir saat önce kalkıp sayım beklemeye başlıyorum diyor. Ya da işte LGBT mopusların çok ciddi problemleri var. Diyelim işte tam cinsiyet dönüşümü sırasında hormon tedavisi görürken tutuklanmış olan mopuslar içeriye girdiğinde bu ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar ve hormon kullanamadığı için oldukça ciddi rahatsızlıklar baş gösterebiliyor. Lezbiyen, gay, biseksüel ve transgender denen, evet, gruptan bahsediyoruz. Evet, yani trans olarak da nitelendiriyorlar çoğu kendisini. Çok ciddi problemler var. Ya da işte kantinde ağda satılmaması belki bizler açısından oldukça basit görülebilir. Ama kendisini kadın olarak hisseden bir insanın böyle bir ihtiyacı varsa sen onu içeride bu ihtiyaçtan, bu haktan aslında mahrum bırakamazsın. Yani kantinde onlar istiyorsa ağlara satmak zorundasın. Jiletle bulundurmak zorundasın. Ya da işte çoğu hapishanelerde LGBT bireyler için ayrılmış özel bölümler, özel koğuşlar olmadığı için hapisliğinin neredeyse tamamını tek kişilik hücrelerde, aslında bunlar cezalandırma hücreleri resmi olarak da böyle, hapishanelerin alt katlarında ya da daha kötü kuytularda bulunan yerlerde, oralarda bütün hapisliklerini geçirebiliyor bu insanlar. Onları diğer mahpuslardan korumak adına. Evet. Bu tür ciddi problemler var. LGBT bireylerin cezaevindeki durumlarıyla alakalı Avrupa'ya baktığımızda elimizde bir örnek var mı? Yani farklı bir deneyim var mı mesela? Yani kitapta şey de belirtiliyor. Özellikle olumlu örnekler ve Birleşmiş Milletler'in bu konudaki askeri kuralları da var. Onlara öncelikle diğer mahpuslardan ayrı kalmak istiyorlarsa ayrı tutmak zorundasınız. O koşulları onlara sağlamak zorundasınız ve kendilerinin temel ihtiyaçlarını, kendileri olmaktan kaynaklı ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız. Aslında işte hapsedilme üzerine askeri kurallarda buna ilişkin çok kısa maddeler var. O yüzden kitabın da aslında, kitap derneğin kendisinden de edinilebilir. Mail yoluyla ya da mektup yoluyla istenebilir. Yolluyoruz. Kitaba ulaşırlarsa oldukça ayrıntılı bilgiler var bu konuda. Evet, kitabın adı Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı. Ceza Adaleti El Kitapları dizisinden yayınlanmış. Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği tarafından. Onun dışında 3 kitap daha çevirdik. Yine bu Ceza Adaleti El Kitapları içerisinde. Bunlardan biri Hapsetmenin Alternatifleri kitabı, biri Onarıcı Adalet kitabı, diğeri de Kadınlar ve Hapsedilme Üzerine El Kitabı. Bu 4. kitabımız Özel İhtiyaçlara Sahip Her biri üzerinde de birer cümleyle neden bahsedildiğini de bize anlatır mısın Mustafa? Yani tabii. Alternatif. Yani özellikle son zamanlarda hapsedilmenin alternatifleri, hem aslında sosyal bilimler alanında da bu alternatifler, hapsetmenin kendisinin bir bütün olarak olumsuz ve insanlar üzerinde kötü etkiler bırakan bir cezalandırma pratiği olduğu artık kabul edilir bir şey haline geldi. Alternatif pratikler üzerinde duruluyor. Hapsedilmenin alternatifleri de, bu alternatifler neler olabilir? Buna dair böyle bir, aslında çok net bir şey söylemeyen, ancak hem durumun kendisini ortaya koyan hem de bu alternatifler neler olabilir, bunu tartışmaya çalışan bir kitapçık. Kadınlar ve hapsedilme, özellikle işte özel ihtiyaçlara sahip mahpuslardan, mahpus gruplarından biri sayılan kadınların kendilerine nasıl ihtiyaçları neler olabilir, bunları nasıl karşılanabilir, uluslararası literatürde buna dair neler var, onun anlatıldığı bir kitap. Onarıcı Adalet'te hapsedilmenin sadece cezalandırılan taraf değil, işte hakkında hüküm verilen taraf değil, diğer tarafı da kapsaması gerektiğini anlatan ve işte olumsuz özelliklerinin yanı sıra olumlu özelliklerinin neler olabileceğini, nasıl daha olumlu hale getirilebileceğini tartışan bir kitap. Diğer 3 kitabımız da böyle. Evet, bu tabii bir de şey sorusunu geçen başka bir konuda tekrar birkaç hafta önce konuşurken, hapishanelerin özelleştirilmesi ve özel şirketlerin tarafından çalıştırılan, düşük ücretle çalıştırılan mahkumlar konusunu da bir kez daha aklıma getiriyor tabii. Böyle bu konudan ne oluyor Türkiye'de durum? O konuya da kısaca değinecek olursak, Türkiye'de artık gidişat, yani yeni yapılan hapishanelere bakıldığında kampüs tarzı hapishaneler oldukça büyük alanda, aslında küçük bir mini kent konduruyorlar oraya, yerleşim birimlerinin uzağına ve orada binlerce mahpusu tutuyorlar. İşte Silivri bunlardan birisi. Evet. Silivri kampüsü içerisinde 8 tane hapishane var ve yaklaşık 10 bin tane mahpus var orada. Gidişat öyle gözüküyor ki hem Avrupa'da hem Amerika'da bunun örnekleri var. Bu büyük hapishanelerde çok büyük atölyeler kurmak ve eski Fordist tarzda üretime geçirebilmek burayı, ki daha önce, şu an değişti ama bundan önceki Ceza ve Tekfirleri Genel Müdürü aynı zamanda hapishanenin işçiliklerine bakan müdürdü daha önce. Ceza ve Tekfirleri Genel Müdürü olmadan önce kendisinin iş adamlarına çağrısı vardı. Hani burada böyle bir atıl iş gücü var, gelin bunları kullanın tarzında. Hapishaneleri özel şirketlere kiralayacaklar. Zaten güvenliğini de yakın bir zamanda özel güvenliğe çevirebilme ihtimalleri de vardı. Yani zaten kantinlerin bir kısmı, işte yemekhanelerin bir kısmı özelleştiriliyor. Hapishanelerin de özel güvenliğe devredilmesi projesi eğer şirketlere var. Devredilirse evet. Şirketlerin kendi özel güvenliği oraya bakacak. Avrupa'da kısmen böyle. Öyle olduğunda şu an için günde 6 liraya çalıştırılıyor bu mahpuslar. 30 gün boyunca çalışsa dahi alacakları parasını 180 lira. 180 lira evet. Ve aslında günlük bir paket sigara parası. Yani o insanların ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasından oldukça uzak. Ve asgari ücretin işte 5'te 6'da bir noktasında bir fiyat bu. Evet, bir çeşit kölelik. Aslında orada şunu söylemek lazım. Kölelik. Yani mahpusların, özellikle adli mahpusların çalışmaya ihtiyacı olanlar da olabilir. Ama burada belli kriterler konulmalı. Yani bu toptan reddedilebilecek bir şey mi biraz tartışılır. Ancak o ücretin asgari ücret olması, insanların istekleri doğrultusunda çalışması, zorunlu çalışmanın dayatılmaması, işte istedikleri kadar çalışmaları, işte haftada 5 gün değil de 3 gün çalışmak onun için yeterlidir. Belki diğer günlerini okumaya, yazmaya, çizmeye ayırmak istiyordur. Bunlarla beraber düşünülmeli. Ancak o zaman bu olumlu bir şey olarak görülebilir diye düşünüyorum. Çünkü eğer sen bu insanları zorunlu kılacaksan çalışmaya, ki şu anki yasa aslında zorunlu kılabilme noktasında ucu açık bir yasa. Öyle mi? Ha, evet. Bu çok önemli işte. Hem zorunlu kılacaksın hem de günde 6 liraya çalıştıracaksın. Bu gerçekten ucuz. Kölelik başka bir şey değil. Evet. Şey, peki dün de önemli bir tartışma konusu olarak gündeme gelmişti. Yani bu özel statülü resmi koruma ordusu, yani polis bünyesinde yer alacak ama evet, üniversitelerde, stadlarda, üniversitelerde ve hassas noktalar diye de böyle muğlak bir terim de geçiyordu. Bunun hapishaneleri de kapsayabilme olasılığı oldukça yüksek. Ha, onu soracaktım. Çok önemli çünkü bu yani farkında olmadan büyük bir dönüşüm olabilir yani kimse evet, farkında. Evet. Yani şu an zaten Türkiye'de hapishaneler noktasında güvenliğin iki başlı olması oldukça eleştirilen bir konuydu. Hapishanelerin dış tarafına jandarmalar bakar, iç tarafını ise gardiyanlar kontrol ederdi. Jandarmalar arama olduğu günler içeriye girerdi ya da büyük müdahalelerde, 19 Aralık gibi müdahalelerde içeriye girerdi. Onun dışında gardiyanlar bakar içeriye ama şimdi bu durumda zaten jandarmalardan alınması söz konusu. Dışarıya da gardiyanlar bakacaktı ve gardiyanların bir kısmı silahlandırılacaktı. Evet. Bunun yerine işte hassas noktalardan biri de hapishaneler deyip oraya da özel bir kuvvet atama durumları söz konusu olabilir. Evet. Yani bununla kuvvetle aslında karşı çıkılması ve yani bu demokrasi yerine güvenlik devletinin demokrasinin yerini alması, Fuat Keyman'ın da söylediği gibi çok tehlikeli gelişmelerin de ipuçlarını görebiliyoruz her konuda hemen hemen. Yani giderek polislerin daha da ağırlığının arttığı bir noktaya gittiğimiz bir gerçek. Yani insanlar son zamanlarda zaten sorulardan biri artık bir polis devletine doğru gidiş mi evet. Var sorusu. Her yani sen eğer küçükler liginde bile çıkan bir olayda futbolcuların gözüne gaz sıkabiliyorsan, evet. Her durumda gazı çok rahat kullanabiliyorsan akla bu soru oldukça doğal bir şekilde geliyor. Evet. Peki özel ihtiyaçlara sahip mahpuslarla ilgili şimdi tekrar o konuya sonuçta başlandığımız noktaya dönersek genel gidişatı nasıl değerlendiriyorsun? Yani pozitif bir şeyler olabilecek mi? Yani şunu görüyoruz aslında bu adli mahpusların hiçbir grubu için ya da genel olarak özel ihtiyaçlara sahip mahpuslar için herhangi bir hukuki statü oluşturulmuş değil. Bu insanların ihtiyaçlarına yönelik bir yönetmelik ortaya çıkarılmış değil. Daha çok yeni bir çalışmaya başladı Adalet Bakanlığı. O da işte bizim bu çalışmamız başladıktan sonra hem soru önergeleri verdik milletvekillerine. İşte bunların sayıları kaçları, ihtiyaçları nedir, bu ihtiyaçlar karşılanmakta mıdır, ne tür düzenlemeler yapılması planlanmaktadır dedikten sonra ancak işte bir takım mekanizmalar harekete geçebiliyor. O yüzden bu tür çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu an için bu konuda bir hazırlık yok. Bizim çabamız işte asgari belgeleri ortaya çıkarabilmek bu çalışmanın sonrasında. İşte şöyle bir mahpus grubu vardır, bunların ihtiyaçları şunlardır, bu ihtiyaçlar şöyle düzenlenebilir noktasında temel belgelerin belki ilk adımını atabilmek. O noktada aslında şu an hiçbir şey yok. Gerçekten de öyle. Ancak ufak ufak adımlar atılabilir diye olumlu düşünmek istiyoruz. Evet. Vallahi kolay gelsin diyelim. Çok gerçekten de kamunun bilgisi alanı, radarının altında kalmış olan bir konu diyelim. Yani genellikle biz medya isek, kendimizi medya sayıyorsak, o bizim bile farkında olmadığımız önemli konular bunlar. Bize de ancak size iyi çalışmalar dilemek düşüyor. Sağ olun. Mustafa, çok teşekkür ederiz. Bu gibi konularda her zaman konuşmaya devam ederiz Açık Radyo'da. Biz teşekkür ederiz. Sesimizi duyurma imkanı tanıdığınız için bize. Peki, böylece Mustafa Eren'le konuşuyorduk. Şimdi ilginç bir şarkı da bize Mert'ten geldi. Vernon Dalhart'tan bitirirken de Prisoner's Song, yani mahkumun şarkısı. Mahpusun şarkısı, 1925 tarihli. Onunla bitirmek de gayet uygun düşecektir diye düşünüyoruz. Hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Wings like an angel.